oraz płyn do płukania tkanin Silan 111 pran. Jedynie 13,49. 13,49. Twój dom będzie lśnił czystością. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 lipca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla 7 osób związanych z budową gigantycznego zamku w Puszczy Noteckiej. Blisko 25 milionów złotych na dodatki dla łódzkich medyków za walkę z pandemią. Wytrzymać w takim kombinezonie nierzadko 4 godziny to jest niezmiernie ciężko. W serwisie też multimedialny portal poświęcony setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. 7 osób związanych z budową zamku w Stobnicy usłyszało dziś zarzuty. To główny projektant gigantycznej inwestycji, która powstaje w środku Puszczy Noteckiej, inspektorzy nadzoru budowlanego, a także urzędnicy starostwa w Obornikach i biznesmeni stojący za budową. Usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków oraz poświadczenia nieprawdy. Z kolei urzędnicy starostwa powiatowego usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków. W przypadku inspektorów to niedopełnienie obowiązków dotyczy zaniechania podjęcia i wdrożenia do wykonania decyzji dotyczącej wstrzymania budowy w Stopnicy. Natomiast fałszerstwo dotyczy poświadczenia nieprawdy w protokole kontroli. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Żadna z zatrzymanych osób nie przyznała się do winy. Wszyscy po przesłuchaniu zostali zwolnieni. Musieli wpłacić poręczenie majątkowe od 10 do 200 tysięcy złotych. Blisko 25 milionów złotych dostaną placówki medyczne w Łódzkiem. To pieniądze za walkę z pandemią koronawirusa. Specjalne dodatki do wynagrodzenia otrzymają pracownicy szpitali imienia Biegańskiego w Łodzi, szpitala w Zgierzu i Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego. O szczególnej pracy w dobie epidemii mówią dyrektorka Zgierskiego Szpitala Agnieszka Jóźwik i szef Łódzkiego Pogotowia Krzysztof Janecki. Miesiące pracy po pierwsze spowodowały to, że wiemy, że personel się nie zakaża. My rzeczywiście wykonujemy profilaktyczne badania. Nasz szpital, to źle brzmi, ale jest rzeczywiście czysty, czyli żaden pracownik nie jest zakażony. Wytrzymać w takim kombinezonie godzinę, dwie godziny, a nie rzadko 4 godziny, ponieważ tyle potrafi trwać interwencja zespołu ratownictwa medycznego u osoby podejrzanej o chorobę zakaźną, to jest niezmiernie ciężko, trudne dla naszego personelu. Dodatki mają być wypłacone do końca roku. Pieniądze pochodzą ze środków europejskich. Zestaw instrukcji dla biskupów dotyczący norm postępowania z przypadkami pedofilii w kościele opublikował Watykan. Dokument opisuje procedury w razie wykrycia popełnienia przez duchownych czynów pedofilskich lub otrzymania informacji o możliwości popełnienia tego typu przestępstw. Kongregacja Nauki Wiary wyjaśnia, że dokument ma pomóc diecezjom, konferencjom episkopatów i różnym kręgom kościelnym lepiej zrozumieć i realizować wymogi sprawiedliwości w przypadku, gdy dochodzi do ciężkiego przestępstwa, jakim jest akt pedofilii. Podkreśla się, że pedofilia wśród kleru stanowi dla całego Kościoła głęboką i bolesną ranę, która domaga się uzdrowienia. Przypomina się też, że składając skargi do cywilnego wymiaru sprawiedliwości, należy kierować się lokalnym prawodawstwem. Władza kościelna winna składać skargi, ilekroć uzna, że jest to niezbędne do ochrony nieletnich przed niebezpieczeństwem dalszych działań przestępczych. Wciąż obowiązuje tajemnica spowiedzi, ale spowiednik może przekonać penitenta do podania informacji w inny sposób, aby umożliwić odpowiednie działania. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Na koniec zapraszam Państwa na interaktywną podróż po historii Polski, Europy i świata. Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej Polskie Radio wraz z Biurem Programu Niepodległa stworzyło specjalny serwis www.bitwa1920.gov.pl. Multimedialny portal wciąga użytkownika w atmosferę tamtych dni, przeprowadzając przez najistotniejsze wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej, wyjaśnia dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski. Chociażby wydarzenie z 12 sierpnia, czyli przyjazd pociągu z Węgier do Skierniewic z pomocą zbrojeniową. To są te wszystkie niuanse, o których ten portal opowiada. Serwis wzbogacony jest o unikatowe nagrania z archiwum Polskiego Radia oraz szereg materiałów interaktywnych. Odbiorcy sami mogą na przykład sprawdzić, jak złamać radziecki szyfr. Mówi wiceszef informacyjnej agencji radiowej Krzysztof Kossowski. Jan Kowalewski i historia grzebienia. Dzięki temu udało się złamać rosyjskie szyfry i też taka mini gra w serwisie się znalazła. W serwisie nie brakuje także kontekstów kulturowych oraz szerzej nieznanych ciekawostek dotyczących Bitwy Warszawskiej. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro bez deszczu tylko na Pomorzu i w Wielkopolsce. W pozostałej części kraju będzie grzmiało i padało. Nad morzem i w górach maksymalnie 19 stopni. Poza tym od 20 do 25. A noc pochmurna, burzowa i mglista. Będzie od 11 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato! Jest Loteriada! Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Ladies Jazz Festival Gdyni na żywo i online od 20 do 26 lipca. Wystąpią na żywo Dorota Miśkiewicz, Irka Zapolska, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak-Solo, Hanna Banaszak oraz finalistki konkursu Grand Prix. Online Stacey Kent, Wendy Lance, Candy Dulfer, Eliani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Menadżer Floty, Radio Gdańsk, MPIK i Pani. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba, domu gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną. Jak góry. Pamiętasz jeszcze jak to szło? Szło wyprostowane, patrząc w oczy wilcze. Myślisz ciśnie te czasy, inne tło. Milczysz. Pamiętasz jeszcze tamten śpiew? Śpiew, w którym wolność kochasz i rozumiesz. Przypomnij sobie sprawiedliwy gniew. Umiesz. Pamiętasz jeszcze tamten żar? A ty w proteście nawet nie rozchylasz warg. Milczysz. Przypomnij sobie tamten szum. W sierpniowym słońcu rozwichrzone łany zboża. Głowa przy głowie, falujący tłum. Możesz. Możesz nie godzić się na zło i podjąć pieśń jak tylu innych, co przed tobą. Pamiętasz jeszcze jak to szło? Szło z podniesioną głową. Szło z podniesioną głową. Szło z podniesioną głową. Na krótką kołdrę, kusy frak, na śmieszny u kożucha kwiat, niespodziewane zmiany miejsc i ról, gdy z księcia żebrak, z chłopa król, operetkowe wdziewa strój, nisko słodzona życia sól. Między bugłanodą a katodą Odry elektryczne pędzą pociągi. Stukot kół na wybojach szyn monotonny powtarza rytm. Czu-czu, czu-czu, czu-czu, czu-czu, czu-czu, czu-czu. Na zasadzie luźnych skojarzeń przepływają senne pejzaże, w których tyle się jeszcze może. W których tyle się jeszcze może wydarzyć. kształcie serca Judasz Sławojki, Heine Kleine owadzia muzyka, słodycz ziół ze skoszonej łąki. Wszystko po to, żeby zachwycać, słodycz ziół ze skoszonej łąki. Wszystko po to, żeby zachwycać. Z głową w chmurach straszę szpaki, na czubku czereśni. Sąsiad mówi, będzie wojna, sąsiad mówi, będzie wojna, może już we wrześniu. Sąsiad mówi, będzie wojna, sąsiad mówi, będzie wojna, może już we wrześniu. Wsi spokojna, wsi wesoła, mówią, będzie wojna. W ogniu stanie kawał świata, brat zamierzy się na brata. W ogniu stanie kawał świata, brat zamierzy się na brata. Chłopcy boczki zrywać śmiechem co nieśmieszny. Zaszeleści w rannej ciszy, w rannej ciszy zaszeleści czereśniowy deszczyk. Zaszeleści w rannej ciszy, w rannej ciszy zaszeleści czereśniowy deszczyk. W kształcie serca Judasz Sławojki, Heine Kleine owadzia muzyka, słodycz ziół ze skoszonej łąki. Wszystko po to, żeby zachwycać, słodycz ziół ze skoszonej łąki. Wszystko po to, żeby zachwycać. Z głową w chmurach straszę szpaki, na czubku czereśni. W razie czego będę strzelał, w razie czego będę strzelał, spluwę mam na pestki. W razie czego będę strzelał, w razie czego będę strzelał, spluwę nam na pestki. No i to jest święto, jak przychodzi do nas nowa płyta Andrzeja Garczarka. Po ilu latach, pamiętasz? 9. W 2011 roku się ukazała ta poprzednia, Przejście dla pieszych. Dobrze, to nie ten mikrofon. Już jestem, proszę Państwa. W 2011 roku się ukazała ta poprzednia płyta, Przejście dla pieszych Andrzeja Gerczarka, a ta nosi tytuł Blacha falista i przyszła wczoraj. Wczoraj pocztą normalnie w kopercie zapakowana. 12 piosenek, słów kilka od Andrzeja Garczarka na tej płycie. W tej piosence, której słuchaliśmy, ona nosi tytuł Czereśniowy deszczyk, zamyka płytę. Towarzyszyły naszemu poecie śpiewaczki z Gdyńskiej Akademii Głosów Tradycji. No i myślę, że są takie momenty, kiedy głos barda szczególnie się liczy w naszej historii. No i dobrze, że mamy szczęście posłuchać nowej płyty Andrzeja Garczarka. Będziemy do niej wracać, a teraz wracamy do płyty, nieprzypadkowo, zaraz się to wszystko wyjaśni, do płyty no ciągle najnowszej kapeli Hanki Wójciak, zatytułowanej Zasłona. Płyta zaczyna się tak. To pieśń powitalna Hanki Wójciak z płyty Zasłona. Dlaczego przywołujemy dawno niesłyszaną Hankę Wójciak w audycji Gitarą i Piórem dzisiaj? Ano dlatego, że w swoich opowieściach o swojej najnowszej płycie o Hance Wójciak wspomina... Michał Łanuszka. Sporo miejsca jej poświęca. Michał Łanuszka na początku tego roku wydał płytę, która zresztą była zapowiadana i myśmy jakieś takie wstępne nagrania też pod koniec ubiegłego roku od niego dostali. Ta płyta nosi tytuł Wątrobo Serce. I już jest. I to jest poniekąd debiutancka płyta Michała Łanuszki. No ja znam tę płytę tylko w wersji elektronicznej. Kończy się tak. Kiedy konie idziesz kraść, pójdę z tobą też. Gdy wilgotne rzęsy masz, chodź, przytulę cię. Gdy w kącikach swoich wach dzielnie tuż złość, dobiję z tobą targ, ukończę wnet ten dąsów pląs. Nawet kiedy wiatr wieje ci prosto w twarz, nie uda ci się żart, przy tobie będę stać. Na zmęczenia dnie, gdy bezsilności toń, porywać znów cię chcę, weź proszę moją dłoń, weź moją dłoń. Skoro głowę jedną masz, drugą moją weź. Ty mi swoją już mamy dwie, a gdy na głowie stanie świat i wszystko jest nie tak, pogrzeszyć ze mną choć od takich grzechów czmycha zło. Nawet kiedy wiatr wieje ci prosto w twarz, nie uda ci się żart, przy tobie będę stać. Na zmęczenia dnie, gdy bezsilności toń, porywać znów cię chcę, weź proszę moją dłoń. Weź moją dłoń. No myślę, że wspaniale się słucha takich dźwięków, zwłaszcza jak ciemno za oknem. Jest jakieś takie leciutkie skupienie, tak. Tego się dobrze słucha. Dużo lepiej w radiu niż w domu z jakiegokolwiek odtwarzacza. No ale to, czego za chwileczkę Państwo posłuchają, to będą fragmenty utworu, który już Państwo mogą znać z audycji Gitarą i Piórem, chociaż no apelujemy do Państwa czujności, bo niełatwo jest ostatnio znaleźć ulubioną audycję w Trójce, więc apelujemy o czujność i uwagę. I o śledzenie podcastów po prostu, strony internetowej i ewentualne odsłuchiwanie post factum, gdyby się coś przegapiło. Od razu uprzedzamy, że dzisiaj nie nadajemy do północy, tylko do 23. No a teraz opowiedzmy o tym, co się wydarzyło jakiś czas temu. Tak, dlatego, że ta płyta Michała Łanuszki, Wątrobo Serce, pojawiła się tuż przed pandemią, naprawdę tuż przed pandemią, jakoś wylądowała mi w skrzynce. I kiedy zaczęła się pandemia, ten cały lockdown, kiedy też radio nagle zaczęło trochę inaczej wyglądać, ja wiedząc, że Michał Łanuszka jest, że tak się wyrażę, ogarnięty technicznie, zadzwoniłam do niego i zapytałam, czy nie zechciałby udzielić mi wywiadu na temat tej płyty, ale beze mnie. To znaczy, czy sam nie miałby ochoty po prostu czegoś od siebie na temat tej płyty opowiedzieć. I Michał się zgodził. I najpierw myśleliśmy, żeby właśnie spróbować zrobić takie nagranie wywiadowe, że jakoś się połączyć, że ja osobno będę nagrywała pytania, on będzie odpowiadał. Chodziło o to, żeby zachować dobrą jakość dźwięku, żeby uniknąć telefonu, żeby uniknąć tego łączenia internetowego, Skype'a. No ale ostatecznie stanęło na tym, że właściwie Michał udzielił sobie tego wywiadu trochę sam. No i za chwilę usłyszą Państwo efekt. No a tak się zaczyna nowa płyta Michała Łanuszki. Opowieść chciałbym chyba rozpocząć od Hanki Wójciak, bo ona jest tak naprawdę, jeśli chodzi o to, o tą moją płytę Wątrobo Serce, w ogóle o te nowe piosenki, które powstają od ponad 2 lat, piosenki, których jestem autorem od początku do końca. Hanka jest postacią kluczową, bo z Hanką się mam ten zaszczyt i przyjemność przyjaźnić. Rzeczywiście, jak coś uda mi się popełnić, to Hanka mnie zaprasza jako gościa do swojego programu Wieczór Panieński w Radiu Kraków. No i tak po jakimś właśnie takim programie, po tym jak ukazała się płyta Nieoczekiwanie, czyli poprzednia płyta w 2017 roku, Hanka tak, to już był wieczór, jakiś strasznie późny, siedzieliśmy sobie jeszcze w tym radiu, jedliśmy jakieś ciacho, piliśmy jakąś herbatkę i Hanka pyta, ale w zasadzie Michaś, tylko Hanka może do mnie mówić, Michaś, nikt więcej, to ostrzegam. W zasadzie Michaś, a dlaczego ty sobie tam sam nie piszesz piosenek? Taka niezręczna cisza zapadła i powiedziałem, nie wiem. Ale jak się okazuje, czasem wystarczy zadać takie pytanie, nawet bez jakiegoś głębszego podtekstu. Ważne, żeby to pytanie było w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. I rzeczywiście wróciłem do domu. Odwiozłem Hankę wtedy po tym programie, wróciłem do swojego domu i tak naprawdę no, chwilę później już była taka pierwsza piosenka napisana. Więc rzeczywiście, jeśli chodzi o te moje nowe piosenki, o płytę Wątrobo Serce, o te moje, rzeczywiście moje, od początku do końca piosenki w warstwie tekstowej, w warstwie melodii, to matką chrzestną tych piosenek i matką chrzestną tej płyty jest właśnie Hanka. Jeszcze tli się tam w środku nadzieja, jeszcze się przecież wszystko da posklejać. Jeszcze wciąż może więcej i więcej nasze styrane wątrobo serce. A z Hanką w ogóle to też jest ciekawe, że wymyśliliśmy sobie jakiś czas temu taki no, wspólny projekt koncertowy, bo rzeczywiście się po prostu lubimy. Lubimy czasem pójść na dobrą wódkę w Krakowie, lubimy sobie po prostu pogadać. Jakąś mamy też taką łatwość w gadaniu. To znaczy nie mamy chyba między sobą jakichś takich, jak to nazwać, takich masek nieszczerości. To głupio to brzmi, ale w każdym razie umiemy ze sobą gadać po prostu szczerze i prosto. I wymyśliliśmy sobie z Hanką, że zrobimy sobie taki projekt duetowy, że po prostu będziemy sobie grać od czasu do czasu wspólne koncerty. Hanka śpiewa swoje piosenki, ja śpiewam swoje piosenki, śpiewamy piosenki w duecie, czyli razem śpiewamy i moje piosenki, i Hanki piosenki, ale co jest dla mnie chyba najbardziej podniecające w tym pomyśle, to jest to, że ja też gram Hance. Jak Hanka w czasie tego koncertu śpiewa swoje piosenki, no to mamy do dyspozycji tylko moją gitarę tak naprawdę w tej warstwie instrumentalnej. I jestem wtedy gitarzystą, akompaniatorem dla Hanki. I muszę przyznać, że to jest w ogóle odkrycie po wielu, wielu latach dla mnie, takie odkrycie na nowo przy Hance i dla Hanki siebie jako gitarzysta, akompaniator. Bo wiadomo, że w czasach tych studenckich festiwali, kiedy się jeździło po różnych miastach w Polsce i występowało na scenie, śpiewając piosenki, no to takich sytuacji zdarzało się mnóstwo, że tam, a tam komuś jakiś pianista nie dojechał, a tam coś się innego stało z akompaniamentem, no to weź Michał, zagraj mi, za dwie piosenki, tu masz takie piosenki, naucz się i zagraj mi. I pewnie, że się grało, ale to też zupełnie inaczej wtedy, to był czas dla mnie inny, bo kończyłem szkołę muzyczną na gitarze, więc te ręce też były przygotowane do tego, żeby grać wszystko i tak naprawdę w każdych okolicznościach, bez jakichś wielkich przygotowań, po prostu się grało na tej gitarze bardzo, bardzo dużo i ten akompaniament, kwestia bycia gitarzystą dla kogoś, wtedy też była na porządku dziennym. No a potem, wiadomo, jak już człowiek z wiekiem kończy jeżdżenie po takich studenckich przeglądach i festiwalach, kiedy te relacje się trochę też rozluźniają, no to też i tych okazji do tego, żeby być dla kogoś gitarzystą, było coraz mniej. Aż tu nagle rzeczywiście w takim projekcie z Hanką, ja dla Hanki uwielbiam grać. Uwielbiam rzeczywiście w sobie odkrywać na nowo gitarzystę, akompaniatora i chyba nie chcę tu mówić za Hankę oczywiście, ale tak jakby mogę wnioskować, że Hance też się bardzo dobrze śpiewa z takim gitarzystą, jakim jestem ja, i tam nawet jakieś tam plany mamy, żeby sobie coś wspólnie ponagrywać właśnie w wyniku tej współpracy takiej koncertowej. Także rzecz absolutnie niesamowita, odkryć na nowo to, jak przyjemnym doznaniem może być granie dla kogoś, bycie to pół kroku za plecami dla kogoś i odkrywanie siebie na nowo w tej sytuacji, to jest coś rzeczywiście absolutnie niesamowitego. Ale wciąż tacy nieposkładani, niezorganizowani, kompleksami spętani trwamy. Chociaż świat na nas wypiął się dawno, nim nas strzygi dopadną, światu zrobimy na złość, trwamy, wciąż trwamy, trwamy, wciąż trwamy, trwamy, wciąż trwamy. Poskładani, niezorganizowani, kompleksami spętani trwamy, chociaż świat na nas wypiął się dawno, nim nas strzygi dopadną, światu zrobimy na złość, trwamy, wciąż trwamy. Właśnie, tak się kończy ten utwór, który zaczyna nową płytę Michała Łanuszki. Wątrobo serce, taki tytuł nosi ta płyta. Rozumiem, że ciąg dalszy nastąpi. Tak, mamy taki plan. No i tak wyszło, że właściwie o nowej płycie stosunkowo niewiele Michał Łanuszka dzisiaj nam powiedział. Mówił głównie o Hance, która zadała we właściwym czasie właściwe pytanie. Czasem to wystarczy. Czasem to wystarczy. No to jeszcze raz Hanka Wójciak. Thank you. miesiąca. Czy coś z tobą jest nie tak? Nie oglądam telewizji, w dupie ludzkie plotki mam. Sypiam za dnia, piszę w nocy i rajcuje mnie ten stan. Papierosa ostatniego 3 dni temu, może 2. Wypaliłam mój kolego, by wypełnić własny plan. Z niepalenia boli głowa, od niepicia boli świat. Od trzeźwości miewam mdłości, ale jak ty piękniej pan. Odstawiłam wreszcie proszki i na spanie zioła też. Matkę, dzieci, koleżanki, dobre rady, idźcie precz. A ty Boże, co mnie przecie na twe podobieństwo jest? Spróbuj proszę mnie zrozumieć, z tobą gadać nie chcę też. Jestem tylko ja, teraz jestem tylko ja. Wójciak, zajrzałem dzisiaj do środka książeczki i sobie przypomniałem list, który Hania napisała wtedy, w 2017 roku, kiedy ta płyta się ukazywała, jesienią. Mamy kochanego wydawcę, myślę, że na trzecią płytę nie trzeba będzie tak długo czekać. No ale 3 lata to nie jest długo w naszym świecie, czekania na płytę. No mnie się już trochę dłuży. Proszę Państwa, teraz taka, powiedziałabym, drobna zmiana estetyki, klimatu, ale też czasu, bo cofamy się pół wieku w tej chwili, w czasie. Ponieważ chciałam Państwu powiedzieć o takim naprawdę niezwykłym wydawnictwie i być może audycja Gitarą i Piórem nie jest z jednej strony najlepszym miejscem, żeby o tym mówić. Z drugiej strony jednak te piosenki, o których my Państwu opowiadamy, jednak wyrastają z pewnej tradycji. A ja teraz chcę powiedzieć o tej właśnie tradycji, która bardzo często jest zapominana. Otóż staraniem kilku pasjonatów i ludzi związanych ze Studenckim Teatrem Satyryków, czyli z tak zwanym STS-em, kilka dosłownie dni temu na świat przyszło niezwykłe wydawnictwo. Ono składa się z 3 części. Ja przyniosłam tylko jedną część do studia, tę najbardziej radiową, czyli płyty z zarejestrowanymi piosenkami z STS-u, ale temu wydawnictwu towarzyszy także 2-tomowy śpiewnik z bardzo starannie opracowanymi nutami, plus oczywiście z pięknym takim materiałem jeszcze ikonograficznym, towarzyszącym tym piosenkom. Całe wydawnictwo nazywa się Raz się żyje, 200 szlagierów Teatru Satyryków STS. 200 szlagierów, to jest a to nie jest wszystko, to jest wybór. Nie, na tych płytach, bo tym dwóm śpiewnikom towarzyszy jeszcze 5-płytowy box z piosenkami. Tam nie ma wszystkich. wszystkich tych 200 piosenek. To są nagrania niesamowite, dlatego że to są nagrania rzeczywiście, które były robione w STS-ie. To są te oryginalne wykonania, które prawdopodobnie jakimś cudem gdzieś w ogóle przetrwały, nagrywane były gdzieś z kieszeni najpewniej lub w podobny sposób. Więc jak mówię, ta jakość także estetyczna i ta jakość radiowa będzie trochę dziwna, ale tu są te najstarsze piosenki pisane na przykład przez Agnieszkę Osiecką, przez Andrzeja Jareckiego. I ja teraz wybrałam, żeby jakby zilustrować tę opowieść, balladę o pechowym słoniu. Zaśpiewa tę piosenkę Marian Kubera. To jest nagranie z roku 1959 z programu STS-u Idź na spacer Allegorio. Muzykę skomponował Marek Lusztik. No i przenieśmy się w czasie na te 3 minutki. Słonie rodzą się zwykle w sobotę. Zwyczaj to piękny i zdrowy. Ten by także miał na to ochotę. Lecz był to słoń pechowy, więc urodził się on w poniedziałek. Wtedy, gdy rodzą się krowy, bo jak już wam powiedziałem, był z niego słoń pechowy. Pechowy słoń, pechowy słoń, nikt zaufania nie ma doń. Kto podaje rachunek, kto ucałuje jego skroń. Pechowy słoń. Alkoholizm wśród słoni jest surowo tępiony. Milsza słoniom natura niż denaturat. A ten wyszedł akurat i rozgląda się, a tu pełno denaturatu. Imieniny i w święto krokieta. Słoniom się daje laurki, ten zawsze popełnia tu nie tak i daje klucz bez dziurki. Słonie tańczą co wieczór i tupią, a ten się nawet nie rusza. Patrzy i strasznie mu głupio, a wiatr mu targa uszy. Pechowy słoń, nikt zaufania nie ma doń. Kto podaje rachunek, kto ucałuje jego skroń. Pechowy słoń, wymyślicie to żarty, lecz co taki słoń warty? Nawet podle grał w karty, choć był uparty. Więc się męczył i dręczył, wreszcie dola mu zbrzydła. Poszedł i rzucił się w sidła. Spokój wieczny mu nie był sądzony. Sideł do cyrku go wzięli. Fakir tam był roztargniony i w pchłego wnet przemienił. Chcąc zabić pchłę, pamiętaj, że być może duszę słonia ma. Kto poda jej braterską dłoń? Kto ucałuje ją we skroń? Pechowy słoń? Pechowy słoń. Marian Kubera, 59 rok, jedna z najwcześniejszych piosenek Agnieszki Osieckiej, która wtedy miała 20 parę, może 30 ledwo lat, czyli tyle, ile bardzo wielu z tych artystów, których my tutaj dzisiaj Państwu w audycji, w ogóle w audycji Gitarą i Piórem prezentujemy. No tak, ale trzeba dosyć poważnie uruchomić wyobraźnię chyba, żeby wczuć się w atmosferę tamtych czasów i zrozumieć to poczucie humoru w opozycji do czego na przykład STS występował w tamtych czasach. No to jest wyższa szkoła jazdy. 60 lat temu jednak. No cóż, zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Szufladowy serial o Małgorzacie Lipińskiej jeszcze się nie zakończył. Ale ponieważ nie jestem entuzjastą tasiemców, nawet tych uzbrojonych jedynie w słowa z Krainy Łagodności, muszę zrobić to, co zrobił niejaki Wojski, czyli na ten czas przerwać. Lecz róg trzymać oczywiście. Do Małgosi i jej piosenek wrócę. A dziś proponuję Państwu wakacyjny przerywnik. Nagranie z 52. Giełdy Piosenki w Szklarskiej Porębie. 3 sierpnia 2019 roku na scenie pod Metaforą w centrum miasta wystąpił Grzegorz Bukała z zespołem. To był brawurowy występ, a publiczności nie odstraszyła nawet ulewa. Już teraz przechodzimy do krainy łagodności, także wyhamowujemy zdecydowanie. Napisałem go, gdy byłem ze żoną i z dwójką wnuków na tak zwanym Kaszebskim Młeżem, czyli przepięknym akwenem, co się nazywa w Dzydze. Tam zacząłem to pisać, no i stąd tytuł. Śródwdzycki blues. Jak może być może... No co? Co głupio? Może być może śródziemne? No to może być śródwdzycki blues. No. Uleciałeś zaledwie wczoraj, a już z rana tęsknoty zmora wygoniła mnie w świat ułudy między ludzi. Ludzie roją, los zaklinają, gonią trwonią, a sny pryskają. Noc na jawie do okien stuka. Jak cię szukać? Uleciałaś chyba mi na złość. Powiedziałaś, że czemuś masz dość, że już pora by coś odmienić tej jesieni. A ja na to, jakaż to jesień, babie lato i złoty wrzesień. Jeszcze tyle przed nami słońca. Proszę, zostań. Bo tu gdzie nie spojrzeć, to w dydze, ale ciebie pośród nie widzę. Ani widu cię, ani słychu. W lustrze wody, w łąk kwieciu, na strychu. No to jak mam tu niby żyć wśród tych wdzyc? I Adaś. Jak senna mara się przelała goryczy czara. Wolę myśleć, że klang żurawi w dal cię zwabił. uleciałaś, a ja zostałem. Skąd ta wiara, że wrócisz z majem? Będę czekał żurawi klucza, da Bóg wrócą. Bo tu gdzie nie spojrzeć, to wdydzę, ale ciebie pośród nie widzę. Ani widu cię, ani słychu. W lustrze wody, w łąk kwieciu, na strychu. No to jak mam tu niby żyć wśród tych wdyć? Sam wśród Tomek Pasta Pastuszewski, Adaś Budziński, Zbyszek Dajnych. Się tak nie ciesz, siebie też na jakąś solówkę wypuszczę. No i jest oczywiście Wojtek Dżako Sokołowski. No tak, Grzegorz Bukała ze Szklarskiej Poręby, nagranie z ubiegłego roku. Zupełnie się nie umawialiśmy z Pawłem Przeromskim, że po spotkaniu sprzed tygodnia z Grzegorzem Bukałą, z kolei nagranym 10 lat temu mniej więcej, albo i 11 przez Teresę Drozdy, kiedy opowiadał o zespole Wały Jagiellońskie, że dzisiaj w szufladzie pojawi się Grzegorz Bukała. No, ale tak czyta nam w myślach Paweł Przeromski, a to było piękne postscriptum po prostu do tej audycji sprzed tygodnia. A ja tydzień temu byłam, zgadnij gdzie? No, nie wiem, w Pradze? No, oczywiście, że byłam w Pradze. I jeszcze w tym miesiącu jeden raz przynajmniej pojadę. Nie, muszę nadrobić całe te 3 miesiące, 4 siedzenia w domu i Praga jest najbliżej, żeby to nadrabiać. I przywiozłam płytę, której dzisiaj już nie posłuchamy, bo po prostu nie zdążylibyśmy w całości wysłuchać tej piosenki, którą chciałabym Państwu zaproponować, ale... Myślę, że powolutku trzeba ważyć to, te czeskie opowieści w taki sposób, żeby trochę dawać tych nowych rzeczy, które są teraz obecne na scenie muzycznej, a trochę sięgać do tradycji, do takich bardzo istotnych piosenek, czy też wręcz pieśni, które są obecne w czeskiej kulturze. No, my znaliśmy i znamy pewnie do tej pory zaledwie parę nazwisk w większości. No, mam nadzieję, że do tych nazwisk należy Marta Kubiszowa, bo o niej pisał w Gotlandzie Mariusz Szczygieł, więc mam nadzieję, że ci, którzy uważnie czytali Gotland, być może tę historię, bardzo tragiczną historię Marty Kubiszowej zapamiętali. Marta Kubiszowa już jest starszą panią, nie śpiewa, ale szalenie istotna była jej płyta wydana w roku 1969, już po interwencji wojsk Układów Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku, ale chwilę później ta płyta trafiła też na cenzurę, znaczy została ocenzurowana i jedna piosenka, która się na tej pierwszej wersji tej płyty znalazła, nie znalazła się na wznowieniu, bo to była w ogóle szalenie rozchwytywana płyta. Ona się nazywała Songi a Ballady. No, o tej piosence opowiem Państwu następnym razem. Czyli mamy nadzieję, że za tydzień się uda. No a teraz wracamy do płyty. Już sygnalizowaliśmy Państwu, że ona się ukazała. To jest płyta tytułowana Dzień Dobry, mimo że się za chwileczkę z Państwem żegnamy. Ale Zuzanna się wita z publicznością. Zuzanna wita się tą płytą z publicznością. No i zaznaczyłem sobie taką srebrną kropeczką utwór numer 9. To na zakończenie dzisiejszego spotkania. Dobranoc. Drogi zakurzonej, blada nitka tli się między nami, słońcem spopielona,